nasıl da rüzgar, hüznünün haberini ver bana. Eski bir dua ile canlanıyor ruhlar. Kalbimi verdiğim zamana atıyorum ki gördüklerini anlatsın çarmıhında. Ve ışık söz olup uçmuştu aramızdan. Bu şapel yalnızca hüzde kansızlar. Ne ölü duygularım ne de nefes alıyor. Karanlık çöküyor bak ışığım yok oluyor. Nasıl olurdu alışırım sensiz de. Söyle nasıl dayanıyor güze Golgata. Bu acı yarasıyla şifa olur ruhuma. Gözümü kapattığım karanlığın içinden. Ve şimdi yırtılıyor ortasından perde. Kapanır gökyüzü kapanıyor sahne. Yağan şu yağmurlar bulutların gözyaşı. Ne olur anlat bana ışığım nerede. Stella. İnandığım kalelerim var şimdi kumdan. Dağılıp gittiler inan avuçlarımdan. Çığlıklar duyuyorum şu an kulaklarımda. Sanki bir el uzanıyor bana gökyüzünden. Yıkmaya çalıştım hep var olan tabuları. Başaramadığım için eski bir tabuttayım. İçimde fırtınada ölen bir çocuk var. Onun cesediyle ben yaşamak zorundayım. Farklı değildi inan ki geçen günler. O yüzden tatlı geliyor gözüme ölümler. Yaşamaya mecburum acılı dünümle. Çarmıha gerildi duygularım acı biçimde. Anlat bana tanrım daha gece olmadan. Anlat ki sıyrılayım o kara hançerden. Anlat bana tanrım henüz daha ölmeden. Anlat ki yaşamımda biraz huzur bulayım.